Club Tropical de la estación Radio En. Demora tu te paga tu avere ste na muca perché ci c'ha di cao mette na mera te paus chi era tu demora tu a divo si tu vuoi giocare della tu pala demora tu te paga tu avere ste na muca perché ci c'ha di cao mette na mera te paus chi era tu demora tu a divo basta ciò bas da bulle sa bas basta bas, da bune sa bas, bas la ce bas, da bune sa bas, bas la ce bas, da bune sa bas. Red Bull, sexy bull, apoi e, Red Bull, sexy bull, am de bull, Red Bull, sexy bull, apoi e, Red Bull, sexy bull, am de bull. Double, double, double, double, double, double, double, double, X, X, X, X, X, double, double, double, double, double, double, double, double, X, X, X, X, X, la che bull, bull, bull, la che pare ciuccia, la che bull. Multă lume-am colindat, la da da da da da, numai tu ne-ai dat de cap, da da da da da da. Doamne trăsnele, doamne te spune, a da da da da da da, numai tu ai fost cu mine, da da da da. Doamne trăsnele, doamne te spune, a da da da da da da, numai tu ai fost cu mine, da da da da. Vine-mi-e greu, fără tine rău, dar numai cu tine beau și mă simt bine. Cu tine mi-e greu, fără tine rău, dar numai cu tine beau și mă simt bine. Să iubesc pe altcineva, la la la la la la la, n-aș putea nici dacă aș vrea, da da da da da la da. Să iubesc pe altcineva, da da da da da la, n-aș putea nici dacă aș vrea, la la da la. Doamne strele, doamne te spune, da da da da la, numai tu ai fost cu mine, la da da la. Păi doamne strele, doamne te spune, da da da da la, numai tu ai fost cu mine, la da da la. Mi-e greu, fără tine rău, dar numai cu tine beau și mă simt bine. Cu tine mi-e greu, fără tine rău, dar numai cu tine altă mă. Să iubesc pe altcineva, la la la la la la, n-aș putea nici dacă aș vrea. Să iubesc pe altcineva, la la la la la la la, hai Georgele cu tuba, la la la la. Doamne strele, doamne te spune, a da da da da da da, numai tu ai fost cu mine, la la la la. Greu, fără tine rău, dar numai cu tine beau și mă simt bine. Cu tine mi-e greu, fără tine rău, dar numai cu tine beau și mă simt bine. I'm glad to present you our grandfather, Mr. Bob Stanley.